राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 12 जून 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रवचनों में प्राय आप कहा करते हैं कि जो नाशवान है स्वयं ही नष्ट हो रहा है उसको छोड़ देने में क्या कष्ट होता है? बहुत ठीक है, वो तो छोड़ ही रहा है तुम्हारे को, ये तो शरीर तो छोड़ ही रहा है। अब वो जन्मे थे उतना दिन जो उम्र थी उसमें इतना दिन छूट गया, जितनी आज वो छूट गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, आवश्यकता नहीं कही मैंने कही कि आदमी अगर ठीक मर्यादा पर चले तो नहीं है, ऐसे तो प्राप्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है अलग से प्रयत्न करने की। अलग तो प्रयत्न, जब न्याय पर चले तब तो अपनी मर्यादा से विरुद्ध कोई काम न करे तो आदमी चलने की जरूरत क्या है? रस्ते पर से शेर पहुंच जाएगा, खराब काम करे तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। नाशवान को छोड़ते ही वह तो स्वयं प्राप्त है, वह देर से प्राप्त होगा ऐसी बात नहीं है। अभी अभी छोड़ने से अभी अभी प्राप्त है, अभी अभी तो बोले ये बात समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं आओ तो यूं करो, भगवान का नाम लो, नाम मत छोड़ो। फिर जैसे नौका होती है वो जल में चलती है तो ऐसी खुली नौका है हमने देखी है, तो उसको बैठ गए तो फिर रस्सा पकड़ लो, रस्सा बैठ जाओ, रस्सा पकड़ लो, कहीं गिर जाओ तो रस्से रस्से पीछे चढ़ जाओ, तो रस्सा पकड़ा हुआ रहे बैठा रहे, तो नाम रूपी तो रस्सा है और भगवान का ध्यान रूपी नौका है। कभी ध्यान छूट जाए तो राम राम राम राम कर दे, फिर बैठ जाओ, फिर ठीक पहुंच जाओ, टक्कर लगा नीचे रुक गया, ऐसा पर फिर बैठ गए तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मेरा पार। कभी भूल गए तो फिर राम राम करते, फिर याद आ जाएगा, हरदम बैठे रहो। उपाय कुछ है? उपाय यही है, स्वयं नाशवान को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आज ही छोड़ देना चाहता हूँ। छोड़ने का क्या तरीका है? छोड़ने का तरीका मेरा न मानना और छोड़कर कहीं जाना नहीं है, मेरा न माने। जैसे आपकी कन्या है उसकी बड़ी चिंता होती है, लड़की बड़ी हो गई क्या कर, चिंता होती है। जब ब्याह देते हो तो लड़की घर पर ही बैठी है आपके घर पर ही, चिंता नहीं है। क्या फर्क पड़ा कि भाई अब बेटी हमारी नहीं है, अब बेटे परावर्तन है हमारी नहीं रही, हमने कन्यादान कर दिया, अब वो ससुराल वालों की है, तो इतना होते ही चिंता मिट जाती है। तो मैंने त्याग क्या किया कि अपनी नहीं माना, अब अपनी नहीं है, अपनी थी तो चिंता थी, तो त्याग कैसे कर अपना नहीं माने, ये त्याग है। शरीर सब सब रहते हुए भी अपना नहीं, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का है। आप अपनी मर्जी से वस्तुओं को व्यक्तियों को मन के मुताबिक बना सकते हो, रख सकते हो, चला सकते हो, नहीं चला सकते तो है तो परमात्मा की मान ली अपनी, ऐसे दुख होता है तो अपनी न मान कर ठाकुर जी को मान ली, ठाकुर जी को अर्पण कर दी, बस अपनी न मानना ही हुआ ये। कितनी बढ़िया बात हो गई, आप सत्संग में आकर बैठ गए, अब आपका काम पूरा हो गया, अब सुनाने वाले जाने, सुनने वाले जाने, छाया करने वाले छाया करने वाले, अब छाया नहीं करते हम, अगर हम बैठ गए हम तो सत्संग करेंगे, अब छाया करो, कोई पंखा चलाओ, कोई बिजली चलाओ, जो कुछ करो तुम करो, हम तो बैठे हुए सुनेंगे बहुत। ऐसे भगवान के चरण चरणों में बताए, भगवान को कह दे आप खुशी हो जाओ करो, बाल बच्चे सब आप गए, हम आप गए, तुम जो तुम्हारा काम जाने, हम तो राम राम राम राम राम राम करेंगे। कैसी मौज की बात है, तो छोड़ने का तात्पर्य अपनापन उठा लेना, और छोड़ोगे क्या, शरीर को छोड़ोगे मर जाओगे, मर जाओ तो कल्याण होगा नहीं, स्वरूप से छूट जाएगा फिर भी कल्याण होगा नहीं, और रहते हुए ही भगवान का मान लो तो चिंता मिट जाती है। अपनी कन्या अपने घर पर बैठी है परंतु भाव हो गया कि हमने कन्यादान कर दिया, अब कन्या की चिंता नहीं रही, घर पर ही बैठी है, ऐसे सब है जगह रहते हुए भी भगवान को दे दिया, सब पर तुलसी दल धर दो, भगवान के भोग लगाते हैं तो तुलसी धर देते हैं, ऐसे घर की चीजों पर भी तुलसी दल धर दो, तिजोरियों पर तुलसी दल धर दो, कपड़ा गहना पर तुलसी दल धर दो, रुपये पैसों पर व्यापार पर तुलसी दल धर दो, छोरा छोरी पर भी तुलसी दल धर दो, और अपने पर भी धर दो, भगवान को अर्पण कर दो, ये हमारा राम के अर्पण, फिर हमें चिंता करें, ये छोड़ने का तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, अब हमें चिंता नहीं, जैसे कन्या की चिंता नहीं रहती, ब्याह दी गई, ऐसे सब भगवान को दे दिया, अपनी चिंता नहीं रही, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को दिया। हम तो ऐसे आगे बैठ जाते हैं यहाँ, अब मकान भी दूसरों का, तख्ता भी दूसरों का, बिछौना कोई दूसरों का, सब दूसरों का, भगत पर भोजन भी दूसरा ही दे, अपने तो बस बैठ गया, भूख लगा पा लिया, अरे बातें बना दी, बोलो घर का क्या खर्च हुआ, ये ब्राह में लाते हैं ना, पांच सौ थोक पारायो लाडा करो करसी मटको दीपक चमक दियो आया लाडा कौरी करसी मटको कौन जो नहीं लाया मुझे, पांच सुपारी लाला पिंगोड़ मटको बोलो परसू थोक पर आया था, परसू थोक पर आया था, तो सब भगवान का है, मौज मौज में करो चीज भगवान ने सब हुई, अरे मौज मारी, ऐसे मौज करे आपके आनंद से, सब भगवान को दे दे, दे जाओ महाराज से जहां करो काम, अपने क्यों चिंता करे, चिंता दीन दयाल को, जो मालिक होता है चिंता होती है, बाड़ी थोड़ी चिंता करते बल तो खेलते मौज आराम से रहते हैं, बस भूख लगे जब लाओगे सीला कपड़ा लाओ सुबह बिछड़ लाओ अपने कुछ करना नहीं, बहुत मौज बहुत है, आनंद बहुत है, ऐसे भगवान को तो छोड़ने का तरीका ये है, छोड़ कर कहां जाओगे, मन छोड़ दिया, मन से भगवान का है, सब भगवान के अर्पण हो गया, शुभ शुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन, शुभ शुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, कितनी मौज की बात है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, अपना चाह छोड़ दी साहब। जिसके कसु नहीं चाहिए सो शाहन पति शाह, बादशाह का बादशाह है। अच्छा भी ठाकुर जी की चीज सभी कैसी मौज की बात है। अपने तो आफत मिट गई, लोग संत है बड़े महात्मा है, यार मौज करे। धन नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा हो रामदास आड़ मिले सब तो। आप देखते नहीं हो किसी को बताओ, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं। अरे ले जाओ तो टिकट दे दो साहब, ले जाओ गाड़ी में बैठा दे, एयर कंडीशन बैठा दे, फर्स्ट क्लास बैठा, हवाई जहाज बैठा दे, तुम्हारी मर्जी जो बैठाओ मत बैठाओ। हम तो पैदल चल जाएंगे कि पहुंचेंगे नहीं तो शायद तुम्हारे ले जाओ। इसे गए थे वहां, ये बैठा नहीं बजरंगा, इसे गांव गए थे वहां तो दया जो दरी नहीं लाया, दरी लिया वो अपने दरी जरूरत गया था शब्द लाओ दरी लाओ वो तो मैं कहा देख लोग है मंगता, ये जितना धनी आदमी है ना है पैसा है पैसा, सबके दरिद्र बड़ी मंगता है सभी मंगता। अरे तू और छोटो मंगते हो बस बुलावे दरी लाओ और वो करो, अरे मेरे मंगता नहीं बोल तो बोले छोटो मुंह तो मैं क्यों रहूं, मैं छोटे नहीं मुंह तो नहीं बोल मत रहे वहां धनी हूं जा रहे क्यों कहो साहब बैठा पूछा से लिया आ जाओ बैठ जाओ। नहीं तो नहीं सुन नरसिंह महाराज है ना, नरसिंह महाराज नागौर ले गया सत्संग करने के लिए, जाते गए नागौर तो देख तेने को ये आफत कर रही, अब लोग आ जाए क्या करेगा, कभी क्या करो तो देख बताऊं बात, कुछ नहीं करना है अपने धर्मशाला में ले जाना है और भिक्षा मांग लाए खा लेंगे और सुना देंगे लोगों को, चाहे तो छाया बनाओ चाहे तो सुना करो तुम्हारी मर्जी हो जो करो, हम तो बैठ जा रहे हम तो सुनाना शुरू कर रहे हमारी कोई जरूरत नहीं। समझा उसको धमकाया क्या करेगा वो क्या करूं, कुछ काम नहीं है कोई जरूरत नहीं, भूख लगे जाए भिक्षा ले आएंगे पा लेंगे इधर छोड़ मुझे बैठ जाएंगे। देखा देने के लिए मंडप बढ़ाओ मंडप तुम्हें बैठ जाएंगे, नहीं तो हम तो बड़े मौजूद कुछ चिंता मत कर। अब तुम्हारी चिंता रहे अब मंडप थाने बैठने से तुम बड़े बना दो सर, हमें तो थोड़ी सी जगह चाहिए बैठ जाए कितनी बात माज बता है। हाँ कीर्तन महाराज सत्संग में जाते कीर्तन करते आते कीर्तन करते, जन्माष्टमी का शहर में कीर्तन किया खूब, बूंदा पड़ रही है कीर्तन हो रहा है अपना चल रही है, मस्त मुसलमानों का मोहल्ला आते जाते कीर्तन धनराज राष्ट्रीय हरेक जगह ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ बढ़िया अपनी जरूरत नहीं है, सब प्रबंध कर दिया अपना आप से आप ही यहां बैठे हैं, मैं क्या प्रबंध किया बताओ, हमारे कोई पूछता ही नहीं हम कुछ कहते ही नहीं, आप ही त्रिपाल लाओ आप ही बनाओ आप ही करो, रोटी भी आप ही बनाओ लार दे लो बस ठीक, अब भिक्षा कोई जरा नहीं पड़ता बैठ बैठे आ जाता है सब, और धमकाते और तुम ऐसे घर की रोटी देते हो तुम ऐसे हत्या करते हो क्यों करते हो मिजाज करे और तुम पूछे थे मिजाज किस बात की है घर में कुछ खाने को है क्या, भूख तगे तो दूसरे आदमी को दे दे धमका पड़े रहे भाई पड़े बोलो ऐसा करते हो तुम हमें नहीं जाएंगे हम ऐसा करेंगे नहीं ले तो सूख जाओ बाबा जी सूख जाओ, वो याद ही नहीं है। देखो तो स्मरण, फिर सुनते हैं लोग गलत करते हैं। मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, मोहन भोग गले में अटके असंतन शरण। अब साधु हो गया सर, ये बड़े स्वार्थी साधु स्वार्थी बोलते, अपना मतलब पहले है, लोग कहे बड़ा चालक होते, अपना कुछ खर्चा नहीं करे, सब काम बना वाह वाह करा दे। आप स्वार्थ राम जी, राम जी भी स्वार्थ, आप स्वार्थ राम जी सिमर जाने त्यारे, बिन सेवा काल हो गया नरक में डारे, गर्द करे जन तो सोखा नहीं, गर्द नहीं करे नरक में ना हो, बड़ा पक्षपाती भगवान की पक्षपात। अरे भगवान ने सुना जाए एक बार सही हो जाए, वही मारने का जिस माध्य ने भगवान वही माध्य साधु संगत रंगों में वही माध्य ये भी माध्य लोग गति गलत करे, बड़ी एक मुफ्त में चीज मिल गई। अब सब होते हुए भी आप चेत ही नहीं करते, नहीं चेत करे तो अब अच्छा यो काम ठीक है बैठा रहो मौज से। कितनी मेहनत करते हैं तब रोटी मिलती है, हम कुछ करते ही नहीं। मनुष्य को पता लग जाए ना तो हमारी टोली बहुत बढ़ जाए, और लोगों को बै कैसी मौज की बात बताओ, गर्व करे कि कृपा करो ये देखो ये हटो। पूछे मिजाज किस बात की है, कुछ है खाने में घर में है कुछ, फिर भी मिजाज वो तुम्हारे धन का अभिमान है, मेरे धन नहीं, अभिमान में कम थोड़ी हो, अपमान हम भरो करते हैं इसमें कम थोड़ी है, कुछ नहीं है ये भी अभिमान है। तो अब कैसे आप दूर करोगे, आपके तो धन कम हो जाए तो फिर घट जाए, हमारे कम होते ही छीजे सो धनवंती छीजे, क्या छीजे भिखियारी बोलो, और चढ़े सो तो पड़े, अरे क्या पड़े पिसारी। चढ़े जो पड़े तो छीजे तो धनवंती छीजे, क्या छीजे भिखियारी। मौत बहुत कमाओ और धन करो और फिर आप बताओ कि दान पुण्य करे तो कुपात्र है सुपात्र है, तो कुपात्र तो है नहीं, तुम तो कुपात्र बन ही जाओगे। कुपात्र दान देने को नहीं, अब क्यों कुपात्र दिखे माने, दान देने कुपात्र दिखे को सुपात्र दिखे, मारे तो सब भगवान है राम जी है। बहुत मौत बहुत है, धन शरण महाराज को निष्धन करिए मौज, राम चरण संसार सुख दही दिखावे नौज, संसार को सुख है इसीलिए आप ये सुख इच्छा छोड़ दे तो दुख नजीक ही नहीं आवे, और सुख इच्छा तो छोड़े नहीं दुख तुम्हारा छोड़े नहीं। विश्व के लड्डू है, लड्डू तो आप नहीं छोड़ो, जहर आपको नहीं छोड़ेगा, अगर सुख छोड़ दो तो दुख नजीक ही नहीं आवे, सुख की इच्छा छोड़ दो तो नाशवान को छोड़ना क्या है, सुख की इच्छा छोड़ दे फिर सुख आवे। गर्ज करे नहीं, गर्ज कर जब मिजाज करे, गर्ज नहीं कर तो मिजाज खड़ी हो जाए। बड़ी विचित्र बात है, कुछ भी चाहना नहीं रखे, अरे वस्तु का दुरुपयोग नहीं करे, अरे ममता नहीं करे तो चीजें खुश हो जाए, ये चीजें प्रसन्न हो जाए, रोटी प्रसन्न हो जाए, कपड़ा प्रसन्न हो जाए, मकान प्रसन्न हो जाए, ये राजी हो जाते। ममता नहीं करे, कंजूसी नहीं करे, अन्याय नहीं करे, दुरुपयोग नहीं करे तो राजी हो जाती है। ममता नहीं करे कि राजी की पहचान के पहले जरूरत से पहले आ जाने में सब आप साफ लोग, अरे ममता करता है नहीं। एक साधुओं की मंडली गई जो गांव में भिक्षा नहीं मिली, तो संत थे, उन्होंने पूछा बोले कोई नहीं साधु पैसा है पास में, किस साधु के पास में तुम्हारा पैसा, ये पैसा है भिक्षा नहीं मिल गई, और भिक्षा नहीं तो जाओ जी भिक्षा मिल गया, पर पास में भले नहीं मिले। मैं देखा स्थान साधु हो गई, जब खुद काम नहीं करते थे वस्तुएं बहुत आती थी बहुत, और अपने घर का ही पेड़ा बना दिया और घर की चीजों कर लिया और घर की खेती कर लिया, आड़ा बंद हो गया, कहते आप ही कर रहे आप छोटे छोरे के सब लाड रख रहे, बड़ा हो जाए तो कोई नहीं रख, माँ बदल जा माँ बोलो, बड़ा हो जाए छोरे की चिंता छोड़ दे, छोटे हो चिंता रह गई, तो अपनी चिंता न करना है आनंद लेना है, चिंता दीन दयाल को हम चिंता नहीं करें, तो भगवान के ऊपर सो रहे हम मस्त रहे, तो ये जड़ता के त्याग का ये तरीका है, अपना नहीं माने, ममता नहीं करे, उदारता रखे, चीज का दुरुपयोग नहीं करे, तो ये चीजें प्रसन्न प्रसन्नता की पहचान कि आप साफ चीजें हो, मांगिया मिलन राबड़ी करूं कहा लगभग, अरे मुंह अनुभव गले बैठ के आसन और पूछो भाई कहा नारायण और बोले मनमोहन ऋषि हो रहा कुंजन में, ये छोड़ने का मतलब है कृपा ही भगवान भरोसा रखो, राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई रखे राम भरोसो कमे या न रखे काई, राम जी रो राख भरोसो भगवान भरोसा रखो, अनिल पंख आकाश उड़े थे ताकू चोन सो भाई, कीड़ी को कण राम देते हाथी मन भर खाई, अन्य पंख आकाश बाकू चूण चू भाई, राम जी राख भरोसो भाई, भगवान भरोसो रखो मास्टर रहो, अरे मैं आनंद रहे भरोसे में कभी अन्न नहीं मिले तो आनंद आता है, भगवान के भरोसे रहते हैं ना, अन्न नहीं मिले वस्त्र नहीं मिले चीज नहीं मिले तो आनंद आता है, ठाकुर जी बड़ी कृपा करिए, वैद तो पथ्य करने में भूल गया, हमको पथ्य दे रहा है नहीं देना है, ठाकुर जी भूले को नहीं, तो आज जरूरत नहीं समझी ठाकुर जी, आज अन्न नहीं देना है, ठीक है महाराज मौज हो गया आज ठीक है मस्त हो जाए, अपनी चिंता क्यों करे, तो ठाकुर जी सब काम करते हैं, बीमारी हो जाए ना तो ठाकुर जी पथ्य का प्रबंध करते हैं, ऐसी विचित्र भगवान की कृपा है, इस बात से भगवान के भरोसे रहो, इस बात से अपना क्षण त्याग क्या करा, ये त्याग है जब तक जाना और क्या बोले भाई, गंगा जी के माथम पर विस्तार से नहाना दर्शन, और ये गंगा जी के माथम की बात खास, गंगा जी का पाठ जो चातुर्मास में आ जाता है वो सब गंगा जी का पाठ है, उसमें चट्टी नहीं फेरना, उसमें पेशाब नहीं करना, थूकना नहीं, जूठ नहीं डालना, पत्तला नहीं डालनी, और वह तो चूक करके जंगल फेंक देनी, गंगा जी ने शुद्ध रखो, धर्म हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, आप उनका आदर करो आपका आदर हो जाएगा, अरे आप निरादर करो आपका निरादर हो जाएगा, तो गंगा जी का आदर करो, गंगा जो साथ में ले जाओ नमस्कार लो, अब कहते हो जय बोलो गंगा मैया की, जय बोलो कुंवर कन्हैया की, बोलो कहीं पूछे जय बोलो गंगा मैया, जय बोलो कुंवर कन्हैया की, ऐसे जय बोलो, गंगा जी का देखने से प्रश्न आता है पुण्य, दृष्टवा जन्म सतम पापम, दर्शन करने सौ जन्मों को पाप नष्ट हो जाए, कैसी मौज है, ये बात बहुत विचित्र है, मैं देखता हूँ आपके बाप दादा परदादा सात पीढ़ी तक इतना गंगा जी पर कोई नहीं रहा, तीन दिन रह जाए गंगा जी के तट पर तो देखे बड़ा भारी काम हो गया, तीन रात रह गए, ऐसे महीना महीना रहते पर्व ही नहीं। गंगा जी पीड़ा, गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी दर्शन करना, ये सब वृक्ष है ना, ये सब के सब पवित्र है, महान पवित्र नीति से दर जब ये भगवान गीता जी गंगा जी का रेणु का बिछड़ी हुई, और प्रत्येक वर्ष में फूल गंगा जी जावे, मरने पर एक बार फूल डाले, प्रत्येक वर्ष फूल गंगा जी जावे, फूल पत्ता उस पास गए तो वो क्या वृक्ष पर चढ़ा, वहां से गिर गया, अब सूर्य नहीं सकता, ऐसी चोट आई, उसको लाए ठीक कराया, बस किरा दे आदमी साथ ले घर भेजा उसको, बोलो कोई संबंध नहीं, कोई लैंड नहीं, तैर राम जी सब कृपा करे, हमारे साथी है जो कृपा करे, ये साथी नहीं साथी राम जी है, कैसी बात है बताओ, आदमी बीमार पड़ा हुआ राशन होगा ठीक होगा ठीक चलेगा, पता नहीं किसका है कौन है काम का है, ऐसे राम जी करते हैं काम। इस बात अपने तो भगवान के भरोसे रहो, ये चर्चा का त्याग हुआ है, अपन भरोसा भगवान का, एक भगवान एक आस दो, एक मन एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातन तुलसीदास। वैदिक मार्ग और ये गीता का मार्ग, तो गीता जी के द्वारा कल्याण कर सकता है मनुष्य, तो वैदिक मार्ग से क्यों नहीं हो सकता, दुख होता है, अरे गीता तो खुद कहा है एक बुद्ध का यज्ञ मृत्या मनोमुखे, वेद में बहुत यज्ञ होता है, वेदों का जो सार है गीता जी, गीता जी सार है, वेदों का सार से तो मुझे का सार गीता जी, गीता में खुद मिलेगा एवं बहुविधा यज्ञ, बहुविध साधन भद्रता ब्राह्मणों के, ब्राह्मणों को वेद की वाणी में बहुत यज्ञ बताए, वेद मोषण गया है गीता का सब भाव, वेद मोषण कवि पुराण मनुष्य वेद की श्रुतिया ठाकुर जी ने कही, वेद है जिस भगवान के विश्वास उन भगवान की वाणी है, वेदा जिसके श्वास वेद है उन भगवान की वाणी है, इस बात से वेदों का अर्थ है, वेदों का अनुसार हो गीता का अनुसार हो, गीता में सार ग्रहण किया है, जैसे आम है उसके जड़ों से लेकर अंत पत्ते फूल फल सब में रस होता है, बने एक फल लग जाता है उसमें रस अधिक आ जाता है, ऐसे गीता रूपी फल लग गया, वो फल तो वृक्ष का ही है, निगम कल बतारो गणितम फलम सुख मुखा दमे द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भूमि भावुका, तो फल है फल, फल में रस आता है, वो आम में सब में लकड़ी में भी है पत्ता में भी है, पंचाव तो पत्ता दे गए था फल आ जाए तो नजदीक था, ऐसे गीता जी में वही है वेदों का शास्त्रों का, इसी बात में भगवान का अपने प्यारे अर्जुन के प्रति निचोड़ करके बात बताई है, गीता का सार सार कितनी बढ़िया बात हुई, सार मक्खन में सारा अपने बता दिया, अपन मौज हो गई मक्खन निकला पाव बज रही, आप आग बनाओ साग बनाओ रोटी बनाओ दही दूध कई चीज करो हमारे साथ में आ जाओ, साग रोटी भी साथ, बनी बनाई छोड़ा दिया बना पाया पोछा जग दिया पाल पोछा जब चल आ गया हमारा छठा बोलो कई आ गया हमारे साथ, तो पैदा करे पाए पोषे खर्चो लगे खर्चो नहीं कुछ भी, अच्छा आप देखते नहीं ध्यान नहीं देते कितने आनंद की बात है। बोले मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा शरीर नहीं है, बोले ये मानने में तो आता है पर शरीर को ताड़ना देने पर अनुभव तो चेतन को ही होता है। तो चेतन को होता है अपना होने से, अपना नहीं होने से नहीं होता। मेरा मकान है तोड़े तो मेरे दुख होता है, जब मेरा मकान नहीं तो दुख किसका है? वो दुख नहीं होता है, जो अपना मानने से दुख होता है वो नहीं होता। भगवान के भजने में लग जाते हैं, घर आगे होता है, बुखार में आनंद आता है, तिरस्कार में आनंद आता है, वो तो निंदा में आनंद आता है, बुखार की पीड़ा में आनंद आता है, तीन चार दिन बुखार आनंद आता है। ये आप जानकर देखो बड़ा आनंद आता है। ममता में दुख होता है, ममता में दुख है महा, निर्ममता दुख ना है। बोल भजन बहु सोन सदा से मार, गंगा जी को एक लोटो लियाओ तो हाथ थक जाए और डुबकी लगाओ बरसों तक पानी फिर जाए ऊपर, बोझ लगी नहीं। क्यों? अपना नहीं है वो बोझ जमीन पर, अरे अपना बुराया बोझ तुम्हारे पर, तो ममता करके बोझ लगे। ममता नहीं करे, स्नान करे गंगा जी में, डुबकी लगाए तो बोझ लगेगा। मन पानी में उतरा जाए बोझ लगता है, एक लोटा और थक जाए तो कब्जा कर दो, दुख रहता है कब्जा नहीं करे। सैकड़ों हजारों मन पानी ऊपर आ जाए लगाओ कुछ बोझ लगी नहीं, ऐसे अपना नहीं मान रहे से सब ठीक हो जाता है। एक बात याद आ गई, अब इतने आप हो इनकी हम चिंता करें तो कितनी करेंगे, कैसे कौन बैठा है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तो हम चिंता कर ही नहीं सकते। यानी तो सुन में सब सुनते सब उन्हें हमें चिंता ही नहीं कर दिया। अब देखो तो सही, एक कुटुंब पालन करने वाले कितने आप बता जाए, हमारे कितने कुटुंब है, यह चिंता ही नहीं। मेरा अपना क्या चिंता है? अरे भाई सरोवर बराज दल में डुबकी लगावे तो ऊपर पानी इतना आ जाए चिंता नहीं होती, अरे अपना क्या चिंता होती है? तो इतने आदमी आते हैं, लोग सुनाते हैं करते हैं, हमारी चिंता होती नहीं, बाहर आता ही नहीं हमारे पर। अरे मेरा है तो बाहर आ जाएगा, इस वास्ते ये भाव में मैं अरु मोर तो नहीं माया, ये अरु माया है। मैं मेरे की जेवरी गलबली और संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार, अपना मैं मेरा किया ही नहीं। घर में आपके एक जगह रोटी बनती है, हमारे जगह जगह बनती है, मर्जी और दर्शन दे। हाँ हो गया, ये बात है कितनी आनंद की बात है, एकदम भगवान करो न पाया है राम फकीरी में, दुख सुख पाया राम भजन में, सुख सुख लाया अमीरी में, हाथ में गोटा बगल में झोली, चारवी धाम जगीरी में। ये सब जल्दे हमारी है, राजा लोगों को चिंता होती है, साधु सब देश यहाँ कहीं जगह वहां भी आनंद मिले, वही रोटी मिले, वही मकान मिले, वही सब मिले, वही रेवा मिले, वही सोया मिले, स्नान मिला, कितनी कितनी बात। यह चिंता नहीं, फिक्र नहीं, फिक्र का फाका करे दादा नाम फकीर, फिक्र नहीं है ये गलती है, लक्षण हो गई फक्कर सो गई, फिक्र नहीं है एक गलती, लक्षण हो गई फक्कर सो गई, फिक्र नहीं है एक गलती, कहीं फिक्र नहीं। अपनी चाल मजे हुए बैठे मार चाल में सुने गए, भगवान के चरणों में सर लगे हो, कैसी आनंद बताओ। पद सुनाएगा, रली भी है फकीरी फिकर न करना, ज्ञान धनी का करन करना, ज्ञान धनी का धरना, ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सतगुरु जी के शरणा में, ममता मान बड़ाई त्यागो, रहो सतगुरु जी के शरणा में, लीवी है फकीरी फिकरन करना, ज्ञान धनी का करना पर्वत जंगल निर्भय निसंग विचरणा वे, क्या बस्ती क्या पर्वत जंगल निर्भय निसंग विचरणा वे, राजा कर जाने पत्थर और सुवर्णा वे, राजा रे रंग एक कर जाने पत्थर और सुवर्णा वे, लीवी है फकीरी फिकरन कर धनी का, मम तारे मान बड़ाई त्यागो, रहो सतगुरु जी के शरणा में, मम ताम कबहुक सहज पटांबर अंबर, कबहु भूमि पर किरणा वे, कबहुक सहज पटांबर अंबर, कबहु भूमि पर गहो एक साचर सील सबूरी, अजर पियाला चरणा वे, गहो एक साचरु सील सबूरी, अजर पियाला चरणा वे, लेवी है फकीरी फिकर पर इच्छा के खटरस भोजन, ताते छूधा हरणा वे, पर इच्छा के खटरस भोजन, ताते छूधा रूखा सूखा टुका खा कर, इस विध उदर भरना, रू सूखा खा कर सबिद उदर भर लीवी है फकीरी करण करना ज्ञान धनी का ममता मान बढ़ाई क्या रहो सतगुरु हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं मरना है हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं मरना है हो उदास त्याग गृह बंधन तासंग लागन चरणा रे हो ये उदास त्याग गृह बंधन तासंग लागन चरणा लीवी फकीरी करण करना ध्यान धरी का मात पिता सुत भाई बंधु मोह फांस नहीं पड़ना वे मात पिता सुत भाई बंधु मोह फांस परस राम एक राम सुमिरले चौरासी नहीं फिरना वे परस राम एक राम सुमिरले चौरासी नहीं फिरना वे लेवी हफकी करन फकीरी फिकरन कर